دنیا تصویر علامت الفشتی وغیرہ کہتے ہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زراعت کمایا تو بب مگر ابو نعیم کی روایت میں وارد ہوا ہے غزونہ مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدر رات تم ناقل زراعت ماہو ویا کلو ماہنا. اگر یہ آپ کی ثابت ہو تو پھر بات صاف ہو جاتی ہے. باغوانی تل مجوسے مہتا مجوسے مہتا کے حوانی کا گیا ہے. یعنی جن ضرورت میں مجوس اپنا کھانا پکاتے ہیں یا جس میں مہتا پکایا گیا اس کا خود مسلم کی جو روایت کی فرمائی اس میں آنے اہل کتاب کا ذکر آنے تل مجوس کا ذکر نہیں تو مسلم کا دعوت کو اس حصہ اس کی تقریب تین تقریب. نمبر ایک ان کو امام بخاری رضی اللہ اس کو اہل کتاب میں مانتے ہیں. اہل کتاب کے ضرور کا تذکرہ باپ کی روایات میں آ گیا تو اسی سے مجوس کا حکم بھی معلوم ہو گیا. دوسری تقریب یہ ہے مجوس کی طرح اہل کتاب کی اجازت سے ترقی جب اہل کتاب کی ضرورت کو اترا گیا اس کے انسار معلوم. اور تیسرا جواب تیسری تقریب یہ ہے کہ ترمذی کی روایت میں مجوس کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد یہ ضرور کا حکم کیا ہے حنفیہ کہتے ہیں کفار کی روانی کا استعمال بہتر یہ ہے کہ غسل کے بعد ہو اور گھر بلا غسل ہو تو بھی کوئی مزائقہ نہیں. اس لیے کہ اصل معنی میں طہارت البتہ اقرب الاختیار دھو لیجیے. شافعیہ فرماتے ہیں جو عوامی نجاسات میں استعمال نہیں ہوتے قبل الغسل استعمال مکروہ بعد الغسل بلا کراہ جائے اور جو نجاسات میں استعمال ہوتی ہیں ان کا استعمال بعد الغسل مکروہ ہے اس لیے کہ اس میں استحضار ہوتا ہے طبیعت کو گرانی ہوتی ہے اور حنابلہ فرماتے ہیں اہل کتاب کے عوانی کا استعمال جائز ہے بلا کراہت کی روایت اور معل کراہت کی روایت اور مجوس و مشرقین کے عوانی کا کے بارے میں اختلاف ہے. ایک قول تو ان کے ہاں یہی ہے کہ مجوس و مشرقین کے عوانی کا حکم وہی ہے جو اہل کتاب کے عوانی کا ہے. اور دوسرا قول یہ ہے استعمال نہ کیے جائیں اس لیے کہ وہ عادتاً ان کے اقما سے خالی نہیں ہوتے اور وہ لوگ میداد پکاتے کھاتے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ اگر کوئی اور برتن مل جائے تو اس کو استعمال نہ کیا اور اگر نہ ملے تو دو پر استعمال کر لیا جائے. یہی علامہ ظاہری کی بات اور ظاہر حدیث کے لیے تقاضا ہے. صحیح الامام اللغوي الامام اللغوي الذي يلغو چلیے سے تفریح کرتے ہیں جس کے لغاتے بھی ہوتے ہیں تو اکیل ہے کچھ سکھ لا بس اسی کو ذرا کہتے ہیں ہر ایک کی غلطی تو تھوڑے اپنی بھی تو بچوں غلطی ہوتی اور ایسا بھی اپنے بچوں کی غلطی چلیے آپ کی آواز سن رہا ہوں سمجھ نہیں رہا ہوں آپ کیا پڑھ رہے ہیں. ساری جماعت کے لوگ ہنس رہے ہیں کہ الشیخ مارا یا پڑا جب پڑھانے بیٹھنا کم وقت ہمیں تو ہمارے ساتھ تک شیخ کہتے تمہیں غلہ برابر کر لیا ہے. اور اگر جو ہے اور زور آ رہا کر دینا ان سے تم پستے شدید کشمیری اب لڑکے سب سن کے ہنسیں گے اور کہیں گے الہما پادلان چلیے باب التسمیہ کے لیے آ گیا وہ ترجمہ جس کی طرف کتاب و زبان کے آغاز میں ہم نے اشارہ کیا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تسمیہ علیہ کا مسئلہ بیان کیا اس میں اختلاف ہے. باب ظاہر امام احمد کی روایت میں فرماتے ہیں شرط ہے اگر کوئی آدمی چھوڑ دے جب یہاں حلال نہیں ہوگا. امام ابو حنیفہ و مالک اور احمد بن مشہور فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی آمدن و ذاکرن چھوڑ دے تو اس کا کھانا نہ جائز ہے اور پرناسلن چھوڑ دے تو جائز. امام شافعی رحمت اللہ علیہ تسمیہ سنت ہے آمدن چھوڑے یا ناسلن ہر حال میں ذبیحہ کا کھانا جائز. چلو امام بخاری اس مسئلے میں قول ثانی کے قائل. چلیے فرماتے ہیں دیکھو معلوم قسم اللہ کو اللہ سے اللہ نے منع کیا اور اس کو کس قرار دیا اور ناسک کے پاس ہم کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا اگر پھول پر کوئی ضرورت اس میں چھوڑ دے دوسرے کو دن رکھنا جائے شیاطین جو اپنے اولیاء کو اشارہ کرتے ہیں, معلوم ہوا جو آدمی شیطان کے وسوسے سے آمدن چھوڑے گا اس کا ذبیحہ معلوم کرسم اللہ مداخل اور قسط کہلائے گا, اس کو کھانا نہ جائے گا. چلیے کر دے ایک حذف کر دے وہ اقراء تم جدید تم, یہ نام تمہیں آج پہلی مرتبہ سنا ہوگا. اگر تو پیچھے گنے گا اس نام کو تو 20 سے زائد مرتبہ یہ لگایا. چل بس المنصب والاصنام, منصب بضم النون والصاد وبسكون الصاد مفرد ہے, اس کی جمع منصاب, اس سے مراد وہ پتھر ہیں جن پر بتوں کے نام پر جانور ذکر کیے جاتے اور اسنام جمع ہے اس کا مفرسن سنم کہتے ہیں, مصور پتھر یا دھات وغیرہ. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انصاب و اسنام کے نام پر جو چیزیں درج کی گئی ہیں ان کا کھانا حرام. مصنف نے ترجمے میں جو چیز ذکر کی ہے وہ قرآن میں محسوس ہے. وما کر سب اللہ دبیت زکی تم وما زبی عالم مسلم, اور اس بات پر اجماع کی ہے. وہ مصنف کے ترجمے کا پہلا حصہ یہ آیت کا ٹکڑا ہے. دلیل میں مصنف نے پیش کیا کہ حضور کے سامنے مذہب ہارے انصاف کو پیش کیا تو آپ نے اس کے کھانے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا لا اکل ما تذبحون علا مسافر. قدم الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکرتن فیہا لحم فقط, اسی طرح سے واقع ہوا اور حاشیے کا نسخہ ہے فقدم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکرتن فیہا لحم فقط. اسی طرح سے یہ حدیث زید بن عامر بن نفیل کے ترجمے میں آ چکی ہے, وہاں بھی دو نسخے ہیں. فرق اتنا ہے کہ یہاں جو نسخہ حوض میں ہے وہ وہاں حاشیے پر ہے اور جو یہاں حاشیے پر ہے وہ یہاں حوض میں ہے. قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نسخہ ثانیہ یعنی فا قدم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تم کی اللہ بابا یا پھر دل قرار دیا اس لیے کہ اسی سنسن قدا ثابت ہوتا ہے کہ معذور انصاف حرام ہے. قاضی آج کہتے ہیں کہ پہلی روایت بھی بعید ان صحت نہیں ہے, یعنی تقدم الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قاضی نے آگے کوئی بحث نہیں. علامہ ابن بطال اور ابن میل دونوں روایتوں کو جمع کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریش نے دسترخوان پیش کیا, آپ نے کھانے سے انکار کر دیا اور زید کی طرف سرکا دیا, زید نے بھی کھانے سے انکار کر دیا. تقریر تو بڑی عمدہ تھی لیکن یہی ایک روایت ہے اسی کے الفاظ میں روایت کا اختلاف ہے, اس لیے دونوں کو مستقل قرار دے کر جمع کرنا بالکل ہی بے معنی معلوم ہوتا ہے. اور روایتی طور پر طور پر راجے پہلی ہی روایت ہے امام احمد ابن سعد نسائی نے سنے کبرا اور اسماعیل فاتحی اور زبیر کار کی روایتوں یہی آیا ہوا ہے. فقط دم فقدم الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب سوال یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دسترخوان زید کے سامنے پیش کیا, انہوں نے کھانے سے انکار کیا اور راہی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کا گوشت کھا رہے ہیں. میں اس کے لیے جوابات دے آیا ہوں جس کا مختصر یہ ہے کہ اگر کوئی تسلیم نہیں کیا آپ نے کھایا اور اگر تسلیم کر لیا جائے تو پھر امام ابن القاسم سہیلی حافظ شبنی مظہری محمد ابن ابراہیم الوزیر الزمانی اس کے لیے اب یہ دیا کہ زید اپنی رائے سے تحریم کرتے تھے اور شریعت ابراہیمیہ سے موقع حرام اور زبان کی ہر نو حلال. اللہ کریے گا پورے شہر میں آپ کی آواز سے شور ہو گیا, ایسا ہو جائے گا لوگ بے ہوش ہو جائیں. چلیے امام بخاری فرماتے ہیں آدمی جب ذبح کرے تو اللہ کا نام لے کر ذبح کرے, مصنف نے اس سے اشارہ کیا ہے کہ ذبح لفظ بسم اللہ سے ہوگا. اگر کوئی بسم اللہ کر کے ذبح کرتا ہے تو بلا اختلاف پاک کافی ہے, اور اگر کوئی اللہ مغفر کہتا ہے کہ یہاں بلا کافی ہے, اور اگر کوئی سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے حنفیہ کہیں کافی ہے. حنابلہ میں سے موفق نے لکھا ہے دونوں احتمال اجزاء کا اور عدم اجزاء کا بھی. مالکیہ فرماتے ہیں تسمیہ سے مراد ذکر اللہ ہے, خاص طور پر بسم اللہ نے ذکر کیا ہے. جو چیز بہادے خون کو خواہ بانس کا چھپکا یا سفید پتھر ہو یا لوہا وہ ضرب کے لیے کافی اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ سیاہ مزدور ضرب کے بعد میں کافی ہوں یہ مصنف رحمت اللہ علیہ یہاں جو حدیث پیش فرمائی ہے اس میں قصد کا ذکر نہیں ہے مروہ کا ذکر نہیں ہے لیکن طبرانی کی روایت میں ارفنت حاضر قصد والمروہ وارد کیا اور آئندہ بخاری شریف میں قصد کا ذکر آئے گا پہاڑ اکبر عبد اللہ اکبر عبد اللہ تصویر جبل کی جو آپ میں سے آواز نکالتی ہوں تھوڑے دن کے لیے اس کو چھوڑ دیجیے یہاں سے جانے کے بعد آپ جتنا چاہیں گھین گھین کر لیجیے گا تھوڑا مجھے معافی دیجیے گا میں بہت تھک جاتا ہوں اس آواز کو سن کر چلیے جب اس کو میں منع کرتا ہوں تو یہ اور نکالتا ہے اپنی گلے سے پاگل ہے پاگل چلیے پاگل جو ہے تو تیرے بچے ہو گئے اور تو یہ آواز نکالے گا تو بچے بےچارے ڈر کے مارے پریشان ہو جائیں گے ابھی سے اصلاح کرنے کے لیے خطرناک آواز جو ہے یہ بھیڑیے کی آواز ہے کمبا چلی گوڑا ہاں یہ گجراتی چراغ ہے کمڑا اجڑا چلی اس کو وہی پیش کرواؤ بہت سے میں بھی کچھ مٹھا بہرا ہو گیا کم سیکھتا ہوں کیا کروں چلیے اس کو ذرا قریب کر لے بس بس چل بس باب ذریعہ الامت والمرأت مقصد یہ ہے بادی اور عورت کو ذریعہ جائز ہے یہی جمہور علماء کا مسلک ہے اور امام مالک کی ایک روایت امام مالک سے ایک روایت کراہت کی نقل کی جاتی ہے کراہت تنظیم ہے تیسری بار آپ نے پڑھ سمجھ میں نہیں آتے کہ میں شاکر منہا نہیں پڑھ سکتا کتنی بار یہ حدیث آ چکی ہے اس وقت کے سبق میں تین بار آ چکی ہے مرد مجھے کر لے اس سن میں وائی حجم کم وقت یہ سن چل پالا خبیث اس کو کس نے کہہ دیا پڑھنے کو تاکہ میرے دماغ کھا کے رہے گا کیا کہوں اس کم وقت کو کہاں سے تم لوگ لائے ہو اسے پکڑ کے اس کے گلے میں خبیث کے ہاتھ ڈال کے اس کی زبان نکال لو یہ پڑھے گا کیسے یہ ایک مسئلہ الگ پیدا ہو جائے اور دوسرے اگر زبان نکل گئی تو آپریشن ہو کے جڑ بھی نہیں سکتی پتانی نہیں جڑے ڈاکٹر کہاں جوڑ دے یہ ایک مسئلہ ہے شہری میں کم وقت جب میں چھوٹا سا تھا تو سنتا تھا میں کھانے سے زبان تیز ہوتی باقی اتنی اتنی مرچیں چرا چرا کے اور کھاتا تھا بہت ہر وقت جب دیکھو بس کھائے جا رہا ہوں اوہو افیو فیو کیا ہے بچے میں بے شعوری کا بھی ایک دور تھا کہ کیا عمر ہوگی تو بچے 10 سال بھی نہیں چھوٹا سا تھا میرے لال لال وہ لال لال نے جب تک مجھے آدھے چیز کی خاطر اس سے ادیب الدر ترن تھوڑا ٹھہر جائیے ابو لالا مار رہی ہوتا تو آپ کا پاؤں دباتا جب پڑھانے بیٹھنا تو لڑکوں سے کہنا نالا ہے تو میرے ادب کا عالم یہ تھا میرے بڑے کہتے تھے اگر ابو لالا مار بھی ہوتا مار رت النعمان کا مشہور ادیب تو میرے پاؤں دباتا تو میں کیا سمجھ رکھا ہے اب کوئی اگر ہوگا تیرے ساتھیوں میں سے کہے گا بے شک آپ ایسے ہی ذرا لکھ تو دیجیے کچھ اس کو جواب بھی دے دینا بھائی میں نے سب چیزیں چھوڑ چھاڑ دی میں تو تبدیل میں لگ گیا ہوں نیتی کو کام دیا چلیے یہ سارا سیدھا سادہ ہے اس کو ہر روز ڈانٹ کرے بچوں میرا دماغ کھا گیا ہے جب یہ ہمیں سے کرتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے پتہ نہیں کیا کہاں سے آواز ایجاد کی ہے اس نے بس تو امریکہ چلا گیا وہاں کے لوگوں کو ڈرانا لاؤڈ اسپیکر لے لینا اور آواز نکالنا اور جب مجھے جیل میں ڈال دیں وہیں بیٹھے جیل میں اپنا ہیں سب جیل کے جتنے لوگ ہوں گے سب تیرے پاس آ کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے مجزوب چلو بچے جیسا پڑھتا ہے ٹھیک پڑھتا ہے کیا ڈانٹ وانٹ لیتے ہیں تھوڑا اس سے ہنس لیتے ہیں کشمیری تو آج کل ایسے پڑھ رہا ہے جیسے کوئی بڑھیا چکی پیس رہی ہے اس پر کوئی نہیں کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں اس سے تو اچھا پڑھ رہا ہے کشمیری سے کئی گنا اچھا پڑھ رہا ہے اب تیرے بھتیجے سے خوش ہو رہے ہیں چلیے سن و جھکو دانت اور ناخون سے تزکیہ امام شافی رحمت دین جائے یہی مالکیت ہے قول ہے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر متصل ہو تو ناجائز ہو اور اگر منتصل ہو تو جائز ہو ہی مالکیت ہے دوسرا قول مالکیہ کا تیسرا قول یہ ہے کہ مطلق کرا ہے اور اگر دانت کے علاوہ کوئی اور ہڈی ہے تو اس صورت میں امام شافعی و احمد کے قول کا مقتضی تو یہ ہے اس سے ذبح جائز ہے یہی مالک ہم کیا کرنے کے لیے. لیکن امام احمد سے ایک روایت منقول ہے, ہڈی سے ذبح کرنا مطلقاً مل جائے. یہی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے. دیکھو صاف صاف کہتے لا عزت کا حسن غل عزم اور دوسری آرا سکان البوادی عربن کانو غالم. عام طور سے ایسے لوگ ناخواندہ اور ہوتے ہیں. امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ عرب جیسے سیدھے سادھے لوگوں کے ذریعے ابھی جائے مسلمان کے حال کو امر احسن پر محمول کرنا چاہیے. یہی تمام علماء کا نصیحت ہے. چلیے پالک و قانون حدیثی احدن بالکل. یہ لوگ نئے نئے کافر تھے. یہ قانون کی ضمیر کس طرف آئے ہے, سوال کرنے والوں کی طرف یا دوست لانے والوں کی طرف؟ امام علی زرقانی تو کہتے ہیں سائلین کی طرف, لیکن آپ اتنے حضرت کہتے ہیں ضمیر عائد ہے دوست لانے والوں کی طرف. اور یہی سوال ہے بخاری شریف کتاب توحید میں آ رہا ہے انہنا اقوام حدیث عہدهم بشرك یاتوننا بلحمن. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ کتاب کی زبان جائز یہی جمہور علماء استعمال کرنے سے روایت یہ دیکھیے اہل کتاب کے حق میں ناجائز ہیں, وہ ان کے ذرائع ہی اسے مسلمانوں کے حق میں بھی ناجائز ہیں. جیسے شہون چین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قول کو رد کیا اور علی اطلاق اہل کتاب کے ذرائع سے ان کو مباح قرار دیا, حربی ہوں یا غیر حربی. چلیے کیا امریکہ ختم ہو جائے گا جب تک آپ کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر میں اٹھ جاؤں گا, جا کے کھانا کھاؤں گا تو چائے تو پی لوں, سے پہلے مجھے تکلیف ہو رہی ہے بہت زیادہ. جیسے میرے اوپر بہت سارے لوگ چڑھے ہوئے ہیں سب, میں تمہیں کیا بتاؤں تم کو پوچھتا ہوں. اس سے بچے سے ہنس لیتا ہوں تھوڑا سا اور میں نے کرکٹ بھی نہیں لگی. تین راتیں ہو چکی ہیں سویا نہیں, اصل سے بیٹھ کے لیے کل کی رات جو آج کی گزری ہے 3:30 بجے کے بعد میں سویا. تسبیح پڑھ رہا تھا جب گرنے لگی تسبیح تو میں نے سوچا اب شاید نہیں جا رہا. امام زہری فرماتے ہیں مسار العرب کو زوجیہ جائز ہے اگر غیر اللہ کے نام پر ذبح کرو. ہاں اگر تم سن لو تو نہ کھاؤ اور نہیں سنا تو اللہ باوجود علم کی منتظری حلال قرار دیا. نصارہ عرب دو قسم بنی تغلیب اور غیر بنی تغلیب. بنی تغلیب کے بارے میں غیر بنی تغلیب کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ اگر آدمی غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہوئے نہیں سنے تو ان کا ذریعہ جائے. اور بنی تغلیب کے بارے میں اختلاف ہے, شافعی و احمد کہتے ہیں جائے, ابو حنیفہ و احمد کی وسعت ہے جائے. وَإِذْ قَالَ عَلِيٌّ إِنَّهُ وَمَا لَهُ إِلَّا مُلَاقَاتُ بِجَبْرِ حَجْرَةِ رَسُولِ. وَإِذْ قَالَ عَلِيٌّ إِنَّهُ وَمَا لَهُ إِلَّا مُلَاقَاتُ بِجَبْرِ حَجْرَةِ رَسُولِ. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں لم اقف علی من وصله, میں کہتا ہوں وصله عبد الرزاق وفی رجل مبهم. میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں تاکہ تمہاری ہمت ہو. مفتی محمد صاحب نے تم ہمت کیا کہ مولانا عبد الرحمن کامل پوری فرماتے تھے جب حافظ ابن حجر کہہ دیتے ہیں لم اجد تو پھر ہمت نہیں. میں نے کہا حضرت ہم تو کہیں ہمت ہار کے نہیں آیا حافظ پر علم حدیث ختم نہیں. اور بہت سی زمان ہے آج کل اہل حدیث پاکستان میں اور سعودیہ میں جنہوں نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی باتوں پر اترا کیا. ابھی قریب پاکستان کے قاری فضل الرحمان سعودی بھی نہیں نہ معلوم کتنی حدیثیں جہاں حافظ نے کہا لمجد ہو اور کہتے ہیں پھر فلان فلان. بلکہ سعودیت کے آخری دل میں دو حدیثیں ہیں جہاں حافظ نے کہہ دیا لم اجد ہو اور اس شخص نے اس کے حق معلوم. مولانا عبد الرحمان مبارک پوری نے 700 حدیثوں کے مطابق کوئی نشان نہیں دیا, انہوں نے اس کی 600 حدیثوں کی تحریف کر دیا. مطلب میرا یہ ہے ہمت کوئی کرے تو سب کچھ مل سکے. اصل بات ہے ہم انڈیا پاکستان لوگ کے لوگوں کے پاس کتابیں ہیں تو اب بیروت کی وجہ سے کتابیں آ گئیں, ورنہ میاں ترس گئے تھے کبھی تقریب راوی نہیں دیکھنے کو ملتی تھی. ایک نسخہ پرانا سمجھ سے ہوتا اکابر کے پاس رہتا تھا, ہم نے تو کبھی اس کی صورت نہیں. جو فارغ ہو کے گئے فرماتے تھے پھر تو فتاوا کی کوئی کتاب نہیں تھی, تو میں یہ شریر پایا ہدایہ وغیرہ کے سارے حواشی دیکھتے تھے. پھر بہت دنوں کے بعد شاہی پھر باہر آئی. اقلق غیر مختون انسان, اقلق کا ذریعہ مختلف فیہا ہے. ابن عباس منع کرتے ہیں جمہور علماء ابن اربا ظاہر یا جواز کے قائل ہیں. ابن منذر نے اس کی دلیل یہ پیش فرما لی ہے کہ اللہ نے ان کے کتاب کے دوبارہ کو حلال قرار دیا اور ان سے روک ختمہ نہیں کرا دی. کتنا مجھے ناگواری دی کہ مرتبہ یہ حدیث آ چکی بخاری کہیں کا ایک ہر چیز جہاں پہلی بار آتی ہے تو کہاں رہتا ہے سمجھ نہیں آتا ہے. اگر کوئی اہلی جانور بھاگ جائے اور قبضے میں نہ جائے نہ آئے تو اس کا وحشی جانور کا ہے. جیسے وحشی جانوروں کو تیر مار دینا اور مار کر ذبح کر دینا جائے ایسے اس کا ذکر کر دینا جائے. یہی ان میں سراسا اب اتنے بادشاہ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہلی جانوروں کا ذبیحہ اسی وقت جائز ہے جب اس کی زکات محل زکات اختیاریہ میں ہو یعنی حلق و لبہ. امام بخاری نے اس قول کو رد کیا. چلیے اللہ کے بندے کیا ظلم کرتا ہے؟ پڑھ ماں لہو ابن مسعود چل گر گیا تو حضرت ابن عباس نے فرمایا جہاں سے موقع ہو نہ کر دو یہی علی جی ہمارا شہر میں سے چلیے الف عرم کے متعلق میں پہلے جن کے اول تفصیل بیان کر چکا ہوں اور دعوی فرماتے ہیں یہ ایک رنگ ہے جل کے وزن پر اسی کے معنی میں چلیے آبدہ کی آبدہ کے معنی نافرا یعنی ان جانوروں میں بعض وقت بعض جانور مقبول مزاج کے ہوتے ہیں بھاگ لیتے ہیں بھگوڑ شریف ضب ہے احمد باب النہر والضب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ نہر والضب یعنی زکات اختیاری یا منہر حلق اور لبہ میں ہوگی اگر انسان کو قدرت ہو زکات اختیاریہ تو جو محل زکات ہے یعنی حلق و لبہ وہیں پر ذبح نہر کرنا واجب ہے وہاں زکات اضطراری جائز نہیں ہے چلو عطا فرماتے ہیں ذبح نہر مذبح من مذبح و منہر میں جائز ہے نہر مندور اور ذبح مضبوط دل کی کتاب جائز اور یہی اور اگر اس کا عکس کر دیا جائے ذبح منظور اور نہر مضبوط تو اکثر علماء امام ابو حنیفہ شافعی احمد اسحاق کے جائے داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابل نہر سے جائز ہوگا اور اس کے ماں سے ذبح سے جائز ہوگا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ابل میں نہر کے علاوہ کوئی صورت جائز نہیں ہے لیکن ابن فرماتے ہیں امام مالک سے کراہت کی جائے اور ذبح نام ہے اوداد کے کاٹ دینے کا اوداد ودد وہ دونوں رگیں گے گلے کے دائیں بائیں دیتے ہیں اوداد کاٹ کر آگے کو نخا تک کاٹ دیا جائے نخا وہ سطح سوت کہلاتا ہے جو سر سے نکل کر پوری پیٹ میں آ جاتا ہے قال لا میرا دھیان نہیں ہے اخبر علی نافع محمد نہار ہے انبیہ نے تصریح کی ہے کہ نفا کا کاٹنا مقرر ہے شریف راج پلا سرکٹیائے تو کوئی مزاح کا نہیں ہے اور دیہاتوں کا فتوا یہ ہے کہ سرکٹیائے تو چھوٹے بچے کھا سکتے ہیں بڑے لوگوں کے لیے مطلب ایک مرتبہ چڑیا دبا ہوئی اس کی گردن پر کٹ ہمارے نانی نے فتوا دیا وہ سب تو نہیں کھائے گا یہ کھا لے گا ہم سوچ نہیں بڑے اب بھول کر ہمارے سامنے رکھ دیں کھا لیا جب چڑیا کاٹی جاتی تو ان کو تمنا ہوتی اس کی گردن کٹ جائے تو اچھا ہمارے مزے آئیں گے لیکن کتنی احتیاط کرنی شروع کی لوگوں نے اس کے بعد کسی چڑیا کی گردن الگ نہیں اور ہم افسوسی کرتے رہے مزاج مثال میں اپنے نشے کی چیز کا خیال رکھتا ہے تھوڑا سا پیچھے سے پڑھ دے انفاط متا ابھی بکری